гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Яўгенію Янішчыц. Теза пра нейкую ўяўную святасць і нават святарнасць беларускай мовы і сёння досыць папулярная ў тых вузкіх колах, якія ў нас прынята называць шырокімі. Што ж, глупства мае такую самую ўласцівасць набываць нацыянальныя рысы, як кухня ці, напрыклад, архітэктура. У супрацьвагу той высакароднай тэзе можна было б прывесці свае 95 і прыбіць паперку з імі да брамы нашага утульнага гета. Але малаток у рукі нам не даюць, таму абмяжуемся толькі адной 95-й. Як вядома, мова нашая такая ж людская, як і ўсе астатнія, і таму цалкам заслужыла права на тое, каб на ёй гучалі не толькі прароцтвы і афарызмы, але і безглуздзіца, лаянка, пустаслоўе і іншая брыда. Яна не святая, а роўная сярод роўных, яе не трэба абагаўляць, на ёй трэба гаварыць і пісаць, думаць і бачыць сны. І калі ёсць патрэба, на ёй трэба ўмець маўчаць. Магчыма, здольнасць чалавека ў пэўныя моманты жыцця маўчаць на сваёй мове і ёсць найлепшым доказам яе паўнавартасці і жыццяздольнасці. На шчасце, слоўнік беларускага маўчання ўжо даўно складаецца, завершаны ён ніколі не будзе, бо сапраўдныя слоўнікі не маюць канца. «Памаўчы са мной па-беларуску», напісала ў самым вядомым сваім вершы адна з аўтарак гэтага лексікону паэтка Яўгенія Янішчыц, звяртаючыся ці то да каханага, ці то да чытача, ці то да самой сябе, ці да ўсіх разам, а хутчэй да той загадкавай, пераменлівай і няўлоўнай істоты, з якой яна ўсё сваё нядоўгае жыццё знаходзілася ў дзіўных заблытаных дачыненнях, за якой гналася, тэлефанаванне якой так баялася на досвідку і так чакала ўначы. Часам тую істоту памылкова называюць лёсам, але гэта, як падаецца, толькі імя, а імёнаў у слоўніку маўчання быць не можа. Яна памерла як паэт, і коска тут мае значэнне амаль жыццёвызначальнае, скончыла самагубствам, выкінуўшыся ва ўзросце 40 гадоў з акна сваёй менскай кватэры. І толькі гэта яе смерць высвяціла ўсе тыя злавесныя словы ў вершах Янішчыц, якія пры жыцці аўтары, магчыма, успрымаліся проста як неабавязковыя паэзы, непазбежныя перабольшанні, што так падабаюцца мілай маладосці. Высветлілася, што не, што ўсё было сапраўды, што яна не гуляла з гэтым, што ёй балела. Звыш непрыкаяная змора, так яна сама вызначыла свой стан. «Вы без мяне ляціце самалёты, вы без мяне імчыце цягнікі. Я памру, ды не буду па іхнаму каркаць. А інакш і жыць немагчыма. Такое зазвычай пішуць у думках, назычыўшы сабе перад гэтым доўгіх гадоў і жаночага шчасця. А тут мама падрэзала косы, як укароціла шлях. Выпі золацца вады, сэрца супакоіцца, нават цяпер гэта гучыць трывожным намёкам. І... маўчаць невыносныя сцены. Яшчэ адзін унёсак Янішчыц у слоўнік беларускага маўчання, адно з найлепшых апісанняў адзіноты ў беларускай паэзіі, якое можна паставіць побач з адзінотай Гаруна. А тое шалёнае таксі, пра якое яна на першы погляд мімаходзь згадвае ў адным з вершаў, яно ўжо выехала з парку, ўжо набліжаецца. Светлафоры толькі кароткія тэрміноўкі. Неўзабаве яно ўжо будзе стаяць пад вокнамі, чакальна адчыніўшы дзверы. Яе вершы часта пакідаюць адчуванне змагання паэта з паэзіяй. У Янішчыц схапае тэкстаў, дзе яна піша пра пакуты пісьма, што вытлумачальна для аўтара, які працуе з рыфмай. Рыфма як адзіночная камера. Таленавіты паэт можа дасягнуць яе вяршыню болю і асалоды, але рыфма не бясконца, у адрозненне ад слоўніка пагатоў слоўнікам маўчання. Тая любоў-нянавісць, знаёмая кожнаму чалавеку, які піша, у Янішчыц апісаная падрабязна, з дэталёвасцю, жарсцю і вобразнасцю сапраўды хворага на літаратуру чалавека. Паэзія – гэта падман, самападман і чароўны падман чытача, на які, што самае страшнае, не заўжды хапае магічных сілаў. Рыфмы змахну са стала, але не выйду з прыгнёту. Падманываю сябе, пакуль яшчэ цыганка рыфма плача і смяецца. Наіўнай безнадзейнай спробай патлумачыць сабе сэнс такога існавання, снавання падману, выглядае пачатак гэтага роспачнага тэксту. «Падманываю сябе, свой дзень пусты, як міска стравы ў ліхалецце, пішу не вершы я, пішу лісты, перо макнуўшы в сумнае дасвецце». На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Яўгеніі Янішчыц. Свае радкі Янішчыц называе выненчанымі. Яна падстаўляе свайму голасу лісток, каб туды сцякалі гук за гукам. Нешта паганскае, палескае, прапаэтычнае, пракаветнае чуецца тут. І праўда, Янішчыц з тых паэтаў творчасць якіх часта называюць шаманскай. Такімі былі шмат якія вершы Анатоля Сыса. Такой паўстае і яна ў сонечным, але і некім вусцішна-лясным, напоўненым падступным рэхам, жуткім, як сцежка незваротна заблукалай дзяўчынкі, вершы «У чабору спытай». «Я зялёную ножку нясу» гучыць бесклапотна, як песні чырвонага каптурка. Але што ж за ножка? Там не кветачкі ў вяночак, там зёлкі ў зелля. Ёсць у ножцы балючыя травы, ёсць у ножцы вясёлыя травы. Чаго там няма, дык гэта зеллечка злога. А навошта яно, калі злое, ўсяго толькі вынік адмысловай камбінацыі балючага і вясёлага. Пляшучка ведае сакрэт. Гэткая самая паганская, лясная, ці хутчэй зёлкавая і эротыка вершаў Янішчыц. Яна ніколі не была пошлай, хаця любая іншая на яе месцы з тым самым наборам словаў па каленам грузла б у багне сюсю рэалізму. Фраза «Мы заблудзімся ў росных травах» не мае ніводнага выразна эратычнага слова, а разам гэта гучыць настолькі спакушальна, нібы чытачак ліча ведзьма. Гэта ненавязлівая эротыка і таму чапляе. Чапляе не дзеяннем, а почасту проста красамоўным маўчаннем. Як гэтая вось запунсавела прыпухлыя вусны каліны, якія ўжо не дадуць спакою таму, хто іх хаця б раз у жыцці пабачыць. Маўчанне ў Янішчыц заўжды тое, што гаворыць больш за словы, і нават сучаснасць з яе мільярдамі адначасовых гукаў маўчыць, не прызнаецца. «Вясковы, сталічны, трагічны, імя сваю век назаві», просіць яна, запаўняючы міжволі свой слоўнік маўчання, старонку за старонкай. Сучаснасць не адказвае, затое дорыць адкрыццё за адкрыццём, і нельга сказаць, што адкрыцці гэтае радасныя. Як дзіця, якое ўпершыню калола сабе палец і разглядывае на ім кроў, Янішчыц здзіўляецца таму, што вакол завалы кніг, а людзі не дабрэюць. Толькі дзецям і паэтам невядома, што свядома і яшчэ несвядома носіць маску толькі чалавек. Маска – твар маўчання. Цяжка здагадацца, што меў на ўвазе Андрэй Макаёнак, пішучы пра сваіх сытых коней ручыннасці. Цікава, што ў выпадку сучасніцы Макаёнка Янішчыц гэтае слова «сытыя» таксама прагучала і ў падобным кантэксце. Толькі ў яе коні ператварыліся ў гарадскіх галубоў, сытых галубоў на падаконніку веры. Вобраз, які не настолькі лёгка паддаецца расшыфроўцы. Сытыя, бо наеліся, ці менавіта таму, што былі сытыя, галубы ўпарта не хочуць дзяўбці шчодра рассыпаныя па тым падаконніку крошкі. А ўнізе ўжо стаіць таксі, запрашальна адчыніўшы дзверцы. У слоўнік маўчання можа трапіць усё, нават самая простая з'ява. Прагучала перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Вячаслава Адамчыка.